oszczędności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 8 kwietnia, jest 9. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. O ewentualnych nowych przepisach dyktowanych walką z koronawirusem i ograniczeniu do minimum kontaktów mówili w Trójce szef Kancelarii Premiera i minister zdrowia. Zdaniem amerykańskich badaczy szczyt epidemii w Polsce przypadnie w drugiej połowie kwietnia. Na stacjach benzynowych nie zabraknie paliwa, mówi minister klimatu. Jutro poznamy decyzję rządu co do utrzymania albo wprowadzenia nowych przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje o maksymalne ograniczenie kontaktów. Witold Banach podsumowuje poranne wypowiedzi polityków. Podczas porannej rozmowy szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wyjaśniał, że kolejne decyzje dotyczące obostrzeń dla Polaków zapadną jutro na spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Część z tych ograniczeń zostanie wydłużona. Będzie informacja w sprawie egzaminów. Na razie nie przewidujemy głębokich zmian w obowiązujących regulacjach, ale codziennie w oparciu o opinie ekspertów, o opinie lekarzy podejmujemy decyzje w tej sprawie. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że dzięki ograniczeniu kontaktów udaje się w Polsce minimalizować liczbę zakażonych. Dlatego podkreślał, jak ważne będzie utrzymanie dyscypliny podczas zbliżających świąt. Mamy takie dane, które mówią, że jeżeli byśmy uwolnili ludzi na święta, byśmy mieli o 10, 20, 30% więcej, a czasami 50% więcej zachorowań. Do tej pory odnotowano w Polsce 4848 zakażeń koronawirusem, a 129 osób z tego powodu zmarło. Witold Banach, dziękujemy za relację. Kulminacyjny punkt epidemii w Polsce przypadnie w drugiej połowie kwietnia, a liczba śmiertelnych ofiar wyniesie 2000. To z kolei przewidywania badaczy z instytutu, który pracuje m.in. dla Białego Domu. Według modelu statystycznego amerykańskiego instytutu szczyt epidemii koronawirusa mierzony największą liczbą ofiar śmiertelnych przypadnie w Polsce na 24 kwietnia. Prognoza ta obarczona jest jednak dużym stopniem niepewności, co oznacza, że punkt kulminacyjny może nastąpić nawet tydzień wcześniej albo kilka dni później. Według instytutu w Polsce dla pacjentów z COVID-19 nie zabraknie ani łóżek szpitalnych, ani miejsc na oddziałach intensywnej terapii, ani respiratorów. Amerykańska prognoza mówi, że liczba ofiar śmiertelnych w Polsce wyniesie od 1200 do 3000. Prognozowana średnia to 1953. Według amerykańskiego ośrodka w Europie epidemia koronawirusa spowoduje ponad 150 tysięcy ofiar śmiertelnych, najwięcej w Wielkiej Brytanii 66 tysięcy. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych prognozowana liczba zgonów wynosi 81 tysięcy. The Institute for Health Metrics and Evaluation jest jednostką badawczą Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle. Model statystyczny epidemii koronawirusa przygotowany przez ten ośrodek jest wykorzystywany m.in. przez Zespół Antykryzysowy Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Należy dołożyć wszelkich starań, by wybory zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny dla obywateli, powiedział europoseł Ryszard Czarnecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w Polskim Radiu 24 podał przykłady krajów, w których odbyły się wybory mimo pandemii. To uwaga, kraje, gdzie są znacznie większe straty, ofiary, jak Niemcy, Szwajcaria, Korea Południowa, to w Polsce te wybory można przeprowadzić. Oczywiście trzeba je przeprowadzić w taki sposób, aby zagwarantować maksimum bezpieczeństwa. Europoseł mówił, że w maju bezpieczne przeprowadzenie wyborów może się odbyć korespondencyjnie. Polska jest bezpieczna energetycznie, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister klimatu. Dodał, że w ministerstwie działa zespół zarządzania kryzysowego, który monitoruje sytuację. Michał Kurtyka podkreślił, że po obniżeniu aktywności gospodarczej spowodowanej epidemią spada zużycie energii i paliw. Na stacjach benzynowych nie zabraknie paliwa, nie zabraknie nam gazu, nie zabraknie nam energii elektrycznej. Spółki funkcjonują w sposób bardzo sprawny. Minister zapewnił, że nie ma też zagrożenia co do dostaw paliw z zagranicy. Ponad 2700 razy interweniowali minionej doby strażacy. 1500 razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów. Zginęły dwie osoby, mówi rzecznik komendanta głównego straży Krzysztof Batorski. Jedna osoba w mieszkaniu, w budynku mieszkalnym w Staszowie, w województwie świętokrzyskim. Drugą ofiarę strażacy odnaleźli po ugaszeniu pożaru trawy w Goleszowie, w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. Strażacy uczestniczą też w zwalczaniu koronawirusa. Pomagają na przejściach granicznych, dowożą leki i żywność osobom objętym kwarantanną i dostarczają próbki do badań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 9, Sport w Trójce i Adam Malecki. Grzegorz Lato, to on będzie bohaterem tego serwisu sportowego, bo też dzisiaj obchodzi 70. urodziny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Mistrz olimpijski z Monachium z 1972 roku i srebrny medalista z Montrealu z 1976. Dwa razy z reprezentacją Polski zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. W 1974 w Niemczech pod wodzą Kazimierza Górskiego i 8 lat później w Hiszpanii, kiedy trenerem był Antoni Piechniczek. Na mundialu w Niemczech z 7 golami został królem strzelców. Pierwszą z bramek na turnieju strzelił w wygranym 3-2 meczu z Argentyną. 5. minuta na Neckarstadionie w Stuttgarcie. 0-0. Wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjne, wyskakuje. Karnewali i bramka dla Polski! Lato zdobyła pierwszą bramkę. Karnewal zablokowany, wypuścił piłkę z ręki i nadbiegający Lato, który tylko czyha na takie pozycje, nie miał żadnych trudności i piłkę skierował do bramki. Komentował na antenie Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski. Grzegorz Lato tak wspomina bramkę dającą Polsce zwycięstwo 1-0 nad Brazylią i trzecie miejsce na mundialu w Niemczech. Wspomina także o swoich sukcesach. Miałem na plecach obrońcę, który do końca mnie gonił. Drugi mi tu z boku dochodził, a bramkarz wyszedł, to skąd skrócił. Byłem na 3 mistrzostwach świata, na 2 olimpiadach. Mam złoty medal olimpijski, srebrny, 2 razy trzecie miejsce na mistrzostwach świata. To jednak w tej chwili gdzieś to dociera, że człowiek jest zapisany w historię futbolu światowego i polskiego. W narodowej drużynie rozegrał 100 meczów i zdobył 45 bramek. Był piłkarzem Stali Mielec, w Belgii grał w Lokeren, a w Meksyku w Atlante FC. W latach 2008-2012 był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie Grzegorzu, 100 lat. Obecnie nadeszły trudne czasy dla piłkarzy, którzy cierpią, kiedy nie mają piłki przy nodze i nie mogą trenować. Nie wytrzymali zawodnicy HJK Helsinki, najbardziej utytułowanego klubu w Finlandii. Trenowali na boisku i złamali zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób. O całej sprawie donieśli przychodnie, a piłkarze wyrazili skruchę. Fińscy piłkarze mogą czerpać przykład z Norweszki Astrid Jakobsen. Mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich niedawno zakończyła sezon, a obecnie pracuje w szpitalu, gdzie spędzi święta wielkanocne. To części studiów medycznych, lecz także chęć pomocy w walce z koronawirusem. 33-letnia Norweszka przyznała, że obecna sytuacja zmieniła kompletnie jej światopogląd. Jeszcze miesiąc temu biegałam na nartach, myśląc o głupich sekundach, a teraz pracuję w szpitalu, myśląc o życiu pacjentów, powiedziała Astrid. Kolejny Sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Dziś pogodnie, jedynie miejscami na północy kraju nieco więcej chmur, wiatr południowy, na wschodzie oraz w centrum słaby, na zachodzie umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali i powoli zacznie spadać. Dziś na termometrach od 12 stopni nad morzem, 15 na Suwalszczyźnie, na Pomorzu, Warmii i Mazurach 17-18, ale w większości regionów koło 19-20 stopni, za to najcieplej, na Dolnym Śląsku do 22. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło, idzie lato, biegnie lato, no a wtedy to już pół na pół, forty, forty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na mediaexpert.pl. Laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Z darmową dostawą do domu. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5. dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki.

dni. Będę krzyczał, szel z historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Kwadrans po godzinie 9:00. Perfekt oczywiście w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów i Państwo także w tej sprawie. Dotarliśmy już do S. Jeszcze troszkę zostało. Udanych świąt pani Patrycja Storunia. Dziś tata podsuwał kilka pomysłów na zajęcia pozalekcyjne i pan Kazek z Kociewia napisał na zd3@polskiradio.pl. Moja córka ma od dawna ściankę do wspinaczki i to sam zrobiłem. To nic trudnego. W dzisiejszych czasach tata powinien okazać się odrobiną inwencji i wiedzy technicznej. Z pozdrowieniami. Głowa do góry. Wszystkim tatom. No, może to i czas, gdy czegoś można się dowiedzieć. Także z programu trzeciego. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po 10:00 spędzą Państwo kilka godzin w towarzystwie Hirka Wrony, a rozpoczniemy tak. W cyklu Vlogowskaz Gabriela Darmetko podzieli się z Państwem nietypowymi formami relaksu, jakie udało jej się znaleźć w internecie. Tak na przykład brzmi Papua Nowa Gwinea. Po 11:00 Katarzyna Pruchnicka zaproponuje coś tym, którzy odpoczynku mają nadto i woleliby spędzić czas bardziej aktywnie. Będzie o wykładach dla rodziców organizowanych przez Filmotekę Narodową. Elżbieta Korczyńska w cyklu Pamiętamy o seniorach gościć będzie panią Agatę Domalską. Opowie o jadłodzielni, która nadal funkcjonuje. W jaki sposób pomagają wolontariusze? Dowiemy się po 12:00. Zapraszamy. A to tylko niektóre z atrakcji, które dziś przygotował dla Państwa program trzeci. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękujemy. 16,5 minuty po godzinie 9:00. Za chwilę muzyczka. Oh, Joe. jedno z nagrań ulubionych pani Eli. Gorąco pozdrawiamy. No jeszcze pan Paweł, może to właśnie czas, kiedy możemy odkrywać talenty w nas wraz z dziećmi. To w nawiązaniu do projektu Tata. Bardzo dziękujemy za korespondencję. 21 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I ponownie Krystian Hanke. Tak bardzo chciałabym historią być. Męskie granie w domu to cykl koncertów transmitowanych w internecie, w ramach którego wystąpili już m.in. Król, Sorry Boys oraz Bass Astral i Ego. Najbliższy czwartek o godzinie 20.15 do tego grona dołączy Daria Zawiałow. Bez kalendarzy, znaków, szumu strat. Transmisja dostępna będzie bezpłatnie na profilach Męskiego Grania na Facebooku oraz w serwisie YouTube. Nie zabieram nic, za każdym razem. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce. Organizatorzy akcji zachęcają do tego, by i przed, i po, i w trakcie poprzez stronę Fundacji Się Pomaga wpłacać pieniądze, za które kupowany jest sprzęt dla Polskiej Służby Zdrowia do walki z pandemią. Do tej pory ponad 327 tysięcy osób wpłaciło już ponad 22 miliony złotych. A już 17 kwietnia do sprzedaży trafi płyta Męskie Granie 2019 Dogrywka. To specjalny dodatek do albumu Męskie Granie 2019, który ukazał się w listopadzie i od tamtej pory rozszedł się już w platynowym nakładzie. Na nowym wydawnictwie posłuchać będzie można m.in. Maleńczuka z Waglewskim, Mazolewskiego z Porterem, Laos Che, The Dumplings, Organka, Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego, czy na przykład tego, jak Ania Rusowicz ze Steve'em Nashem wykonują Iść w stronę słońca na koncercie będącym hołdem dla zespołu 2 plus 1, albo WW z Moniką Bożym z zespołem Ritmo Bloco, zawsze aktualną flotę Zjednoczonych Sił. Zjednoczone siły prezentują zespoły Within Temptation i Evanescence, które ręka w rękę zamierzają ruszyć we wrześniu przez Europę. Początkowy plan zakładał, że tournée odbywać się będzie właśnie teraz, w kwietniu. Przymusowe przenosiny na późniejszy czas doprowadziły do wyznaczenia nowego przebiegu trasy i tak oto nagle i niespodziewanie 20 września między Lipskiem a Berlinem zaplanowano postój czarnej karawany w Gliwickiej Arenie. Niewtajemniczeni, patrząc z dali na zdjęcia obu zespołów, mogliby nie przejść testu polegającego na wskazaniu trzech różnic. Fanów natomiast z pewnością ucieszy podwójna dawka neogotyckiego grania. Bilety trafią do sprzedaży jutro. You dla tych, którzy prosili o mocniejsze upchnięcie. To wydaje mi się, jak znalazł, bo i takie sygnały też były. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke jutro w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Pojawiło się w handlu dużo maseczek szytych przez krawcowe. Chwała im za to. A co jeśli któraś z tych krawcowych jest chora i przechodzi bezobjawowo i o tym nie wie? Tak sobie pomyślałem, żartobliwie. Tak, też może być to ważny sygnał. Coś mi się wydaje, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. A my przypominamy, jeśli koniecznie musimy wyjść z domu, iść na zakupy i płacić gotówką. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Hepa Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Giełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. Po wielu sesjach pod kreską giełda papierów wartościowych w Warszawie w poniedziałek i we wtorek odnotowała wzrosty, oczywiście w ślad za giełdami zagranicznymi. Czy to coś znaczy, czy to raczej kolejna huśtawka nastrojów? O to zapytam Marka Dietla, prezesa giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ten entuzjazm na rynkach wynika z nadziei, że może niektóre kraje otworzą swoje gospodarki, a może nie chodzi po prostu o to, że amerykańska rezerwa, mówiąc kolokwialnie, znowu dodrukowała pieniędzy i sztucznie dolewa paliwa do gospodarki. To jest mieszanka tych dwóch czynników. Rzeczywiście jesteśmy świadkami takiej skoordynowanej akcji banków centralnych i rządów we wszystkich praktycznie krajach rozwiniętych. Od Tokio po Kalifornię wszędzie stymuluje się poprzez politykę fiskalną i monetarną gospodarkę. To nie zostaje bez wpływu na giełdę. Do tego jeszcze krzywa śmiertelności COVID-19 zaczyna wypłaszczać i inwestorzy dochodzą do wniosku, że chyba zbyt mocno zareagowali na doniesienia o epidemii. Te reakcje były po prostu rekordowo duże, rekordowe spadki dzienne, bardzo duża nerwowość, a teraz inwestorzy zaczynają urealniać swoją ocenę sytuacji i poszukują tych spółek, które dzięki ostatnim przecenom stały się atrakcyjne i w nie właśnie inwestują. Za kilka minut będzie pan prezentował dziennikarzom to, jak wyglądał poprzedni rok dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie. rok zupełnie jeszcze innej rzeczywistości gospodarczej, ale powiedzmy krótko, jaki to był rok dla parkietu przy Książęcej? 2019 był bardzo dobry, jeśli chodzi o rynek towarowy. Obroty na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego były najwyższe w historii. Trudniejsza sytuacja była na rynku instrumentów finansowych. Mieliśmy relatywnie mało, bo tylko 15 debiutów. Mieliśmy też nie za wysokie obroty w porównaniu szczególnie z rokiem 2017. Na szczęście od początku tego roku widzimy sporą poprawę i stabilnie zachował się nasz segment danych, więc ten rok 2019 będziemy wspominać jako taki solidny rok z bardzo silnym rynkiem towarowym i z bardzo pracowicie spędzony nad wdrażaniem naszej nowej strategii. Wspomniał pan o debiutach, których było mało i rzeczywiście jak chodzi o debiuty, to był to wyjątkowo słaby rok dla polskiej giełdy, ale wczoraj mieliśmy historyczny za to debiut giełdowy, historyczny, bo internetowy. Nie było co prawda całego tego ceremoniału z dzwonkiem giełdowym, i tak jak w przypadku większych spółek nie posypało się konfetti, ale rozumiem, że wszystko zgodnie ze sztuką się odbyło. Tak jest. Debiut przebiegł bardzo sprawnie. Zapraszamy na nasz kanał Giełdy Papierów Wartościowych na YouTubie. Będzie można tam oglądać materiał z tego historycznego debiutu. Pierwszy raz spółka zadebiutowała całkowicie online na naszym parkiecie. I jest to taki dobitny znak tego, że nie tylko handel akcjami jest odporny na koronawirusa, ale też wciąż są spółki w Polsce, które chcą pozyskiwać inwestorów, które chcą debiutować na giełdzie. I już dziś zapraszam Państwa na kolejny debiut online. Właśnie, to był debiut spółki z branży growej. No, ta branża akurat nie cierpi za bardzo na tym kryzysie, który teraz widzimy, a nawet zyskuje. Zdecydowanie sektor gier zyskuje na kryzysie. Więcej czasu spędzamy w domu, więcej czasu poświęcają ludzie na granie. Szczególnie jest to widoczne w Azji, więc ci, którzy postawili na taką mocną ekspansję międzynarodową i mają szczególnie wciągające tytuły, to dzisiaj święcą swoje sukcesy. I właśnie sektor growy oprócz biomedycznego jest w tej chwili największym beneficjentem tej epidemii i kursy tych spółek najwięcej też zyskują w ostatnich dniach. Ale spółki z tej branży generalnie dobrze sobie radzą w Polsce. Tak, od nawet wielu lat jesteśmy obok Hongkongu uważani za najlepszy taki hub spółek growych. Mamy też bardzo dobre pokrycie analityczne. Też stworzyliśmy taki indeks WIG Games, który właśnie grupuje te najbardziej płynne spółki sektora growego. W oparciu o ten indeks powstają instrumenty, w które można inwestować, więc rzeczywiście Polska jest w Europie bardzo ważnym rynkiem dla producentów gier i też ważnym rynkiem do pozyskiwania finansowania, bo nie tylko ściśle polskie firmy pozyskują inwestorów, ale też z całego regionu. Zdecydowanie jest to znak rozpoznawczy polskiej giełdy na całym świecie. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełłowicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Z euro na raty się opłaca, bo pierwsza rata sama się spłaca. Wybieraj produkty marek objętych promocją. Zakupy rozłóż na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. Więcej na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia.

Julian w audycji porannej za 16 minut 10. Zapraszamy do Trójki. Jest z nami oczywiście telefonicznie dr Dariusz Karłowicz, filozof, prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy pana zdaniem obecna sytuacja związana z koronawirusem rodzi dla nas jakiekolwiek możliwości czy korzyści? Mam tu na myśli korzyści duchowe. No i tak, no nie daj Boże, oczywiście korzyści, które bierze się z tak tragicznych wydarzeń, więc trzeba bardzo w tego typu na myśli stronić od jakiejś takiej, powiedziałbym, intelektualnej frywolności. Hura pesymizmu, no. Oczywiście. No ale też takiego łatwego pocieszenia robionego za kogoś, no bo jeśli ktoś dzisiaj zmaga się z chorobą albo choroba dotknęła jego bliskich, albo po prostu cierpi z powodu odosobnienia. Przecież takich okazji do takich właśnie rozmaitych, smutnych doświadczeń jest teraz bez liku. To takie łatwe słowa pocieszenia mogą się wydać czymś bardzo niedelikatnym i niewłaściwym. Ale tak, no ja myślę, że to jest pewien rodzaj doświadczenia, który daje... daje okazję do trzeźwego spojrzenia na pewne mity, w których się pogrążyliśmy. Tak, to prawda. My pogrążyliśmy się wraz zresztą z całą zachodnią cywilizacją od pewnego czasu w takim micie, że jesteśmy zdolni zarządzać wszystkim, prawda? Oczywiście zarządzanie jest bardzo ważne, trzeba sobie planować, układać, mierzyć siły, prawda, projektować działania, ale nie jest dobrze, jeśli uzyska się takie wrażenie, że ten rodzaj planowania dotyczy wszystkich obszarów naszej rzeczywistości, kiedy uznamy, że właściwie możemy wszystko zaplanować. To jest bzdura i w zwykłych warunkach, prawda? My nie jesteśmy w stanie zaplanować żadnej z tak naprawdę istotnych rzeczy w naszym życiu. Nasze plany nijak się mają do przyjaźni, miłości, choroby, śmierci. W takich okolicznościach okazuje się, że to wcale nie jesteśmy panem życia i śmierci. I to widać, tak, i to widać dzisiaj, bardzo wyraźnie, prawda? To jest to takie bolesne otrzeźwienie, którego doznajemy, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę z taką niesłychaną, przejmującą jasnością. Przecież takich rozmów toczymy tysiące. Ktoś do nas dzwoni, sam przed chwilą odbyłem taką rozmowę, dzwoniła znajoma mieszkająca w Polsce, która tutaj jest tylko przez pewien czas i zastanawiała się, czy wracać do swojego kraju i dzwoniła po radę. I cóż można na coś takiego powiedzieć? Przecież my nic nie wiemy. Widać niesłychaną wyrazistością, że my nie wiemy nic. My nie wiemy, jak będzie rzeczywistość wyglądała za tydzień, a cóż dopiero za miesiąc. I to jest być może jakieś otrzeźwienie, bo ta kultura planowania jest w niej coś niebezpiecznego. Ja wolałbym oczywiście, żebyśmy do takich wniosków dochodzili raczej przy spokojnej lekturze niż w takich okolicznościach, ale jeśli miałbym się doszukiwać jakichś korzyści, to może one właśnie biorą się w takim uświadomieniu sobie, że opieranie się we wszystkim na tym praktycznym rozumie może być rodzajem bardzo głębokiej naiwności, bo tak naprawdę w ten sposób mijamy się z rzeczami ważnymi, prawda? No, przeżycie życia bez dotknięcia. Dominikanin, ojciec Adam Szustak mówią, że ten czas należałoby traktować jako swego rodzaju rekolekcję. Właśnie tu pytam o tę religijność i wiarę. Może teraz bez tego, myślę o zbliżających się świętach Wielkiej Nocy, bez tego zewnętrznego blichtru będziemy mogli właściwie przeżywać te cierpienia, śmierci i nowego życia. Że to nam przysłaniało te wszystkie przygotowania, konsumpcjonizm, ciągłą gonitwę, wyjazdy, powroty na święta, że może właśnie to właściwe przeżycie, no w takich smutnych okolicznościach, bo zostaliśmy zmuszeni do tego, ale jednak może to nas skłoni do odkrycia tychże tajemnic. No, to trzeba się pytać właśnie rekolekcjonistów i duszpasterzy. Oni się na tym znają lepiej. Nie wiem, no pewnie tak, no powiada się przecież nie bez racji, że jak trwoga to do Boga i można to powiedzenie odczytywać powierzchownie, tak bym powiedział cynicznie, prawda? Ale przecież kwestia no, duchowego pocieszenia i szukania czegoś trwałego wtedy, kiedy no, mury świata pękają tak wyraźnie, jak to ma miejsce dzisiaj, jest zrozumiała i oczywista. I cała no, duchowa tradycja Europy, w tym tradycja filozoficzna, z takim poszukiwaniem trwałych punktów odniesienia się wiąże. One są oczywiście szczególnie widoczne wtedy, kiedy te wszystkie nasze pozorne pewności oparte na obyczaju, codzienności, bezrefleksyjnym życiu, czy tak jak pan powiedział, koncentracji na tych sprawach, powiedziałbym, doczesnych, do czego skłania nas bardzo, bardzo współczesna przecież skomercjalizowana kultura, prawda? No to oczywiście takie chwile mogą być czymś wyjątkowym, no ale jak powiadam, mogą być też czymś trudnym. To są kryzysy. Kryzysy, tak jak to pojęcie funkcjonowało już w czasach starożytnej medycyny, to jest taki moment, który może poprowadzić do wyzdrowienia, ale może też do śmierci, więc to są momenty bardzo trudne. No właśnie, jeśli nie dobro, to chciałem zapytać o to doświadczenie, jakie może nam dać ten czas kwarantanny i tego izolowania się w odniesieniu do duchowego przygotowania, przeżywania zbliżających się świąt. No jest bardzo utrwalonym przekonaniem, i nie chcę tego naszego miłej naszej rozmowy zamieniać w wykład, no ale jest bardzo utrwalonym przekonaniem całej filozoficznej tradycji duchowej, że samotność sprzyja no, duchowym poszukiwaniom, pogłębieniu. Są takie obrazy stojącego na warcie Sokratesa w samotności. No jest cała oczywiście chrześcijańska tradycja wychodzenia na pustynię, poszukiwania. Ale czy to nie jest z własnej woli bardziej, bo tu tak... No właśnie, i tu jest widziwany, i tu jest problem. Tak, i tu jest zasadniczy problem. Oczywiście to jest tak, że dyskusja o samotności jest też dyskusją ludzkiej wolności. Często powiadają filozofowie, że człowiek istotnie wolny jest wolnym również na przykład w więzieniu, prawda? Czyli te zewnętrzne okoliczności nie muszą być dominujące. Ja bym powiedział tak, pewnie ma pan z pewnością rację, znaczy nie mam tej wątpliwości, że taka samotność pod przymusem nie jest tym samym, co samotność z wyboru, ale może jeśli należałoby sobie składać jakieś filozoficzne życzenia, to żeby w tej samotności pod przymusem no, odnaleźć jakąś szansę, która kryje się w takiej samotności, którą no, ludzie żyjący w świecie duchowej głębi wybierają dla siebie po to, by zgiełku świata uniknąć. Choć powiadam, oczywiście nie jest to proste. Jesteśmy nawet w samotności dzisiaj otoczeni